love you. Raz, dwa. Czy mnie słychać? Weź no kurwa, daj tego bitu trochę więcej. Dobra, może być. Okej. Kurwa, nowy chaos. Sprawdź to. Ej. Mówią na mnie ostry albo deadman funk. Wciąż wypalam brudne ślady niczym w plecy hash. W lewej stron matka land, w prawej ręce mic. Jebany prawdziwy hip-hop ulic artefakt. Chaos dla naszych ludzi, rajterów i boje. Nikt nie bierze zakładników jak ja, szabab Nairobi o tym. Gdzie nasz teren mówią na ścianach chromy. Uważaj gdzie chodzisz jak jesteś niezaznajomiony. Gramofony skrecze jak w tramwaju na szybach. Szybki hajs, samochody, sony, flow, punkt to shiba. Wieczór smoke, chiba, chiba to mi wzrok odpoczywa. Rozumiemy się bez słów, lekko pantomima. Czy mnie lubisz, to, że mam to gdzieś? Skurwysynu, wersów tych nie zagra Radio Z. Jebać modelowy trend, to nie ma żuret. Namacalna prawda jak pośladki Lizy N. Diaboliczny zew, mam ten ogień dziwko. Nawet jak z fryzury wyglądam jak Homer Simpson. Zawsze w formie Kimbo, wszystko biorę bingo. Jestem tym dla rapu, czym dla suk samotnych nowy dildo. Dla czterech elementów, co nam towarzyszą non stop. Teraz już wiesz, pytasz skąd to biorę, ej, zrywam se z drzew. Klęska urodzaju, czyli nie jest tak źle. Ale pomyśl zanim powiesz mi, że też tak chcesz. Wszystko ma swój dzień, błysk. Wiadomo jak za dużo to mdłe mydli. Zmień coś, nim się zapętlisz. Gif, potem zrobią z tego mem screen. Ups, twój telefon się zbił, pękło szkło. Jak zobaczyłeś nasze logo, to ci wypadł z rąk. Drop, jak Farsight albo Beastie Boys. Czuję jakby był 95 rok. Jak Michael Jackson, robię moonwalk. Stop, ghetto blaster, boombox. Stos, to dobre gówno, podkręć moc. Turn it up, jak Dilla Dog. Odepchnięcie, potem kop. Trochę jak na desce pod prąd. Na moim placie jest chiński smog. Podwójny kickflip, lubię ten spot. Dla czterech elementów, co nam towarzyszą non stop. Od początku, porno. Dla rajterów, b-boy, tych co nie dbają o rozgłos. Jaki rozgłos? Dla DJ, przy których chcesz wyrzucić ręce w kosmos. I dla wszystkich skurwieli, co z zajawką nie kończą. Brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy, brute wersy